z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na meliski. Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Papież nieoczywistych gestów i symboli. Odszedł papież Franciszek. Po raz pierwszy od 120 lat papież nie spocznie w grotach watykańskich. Płonie Park Narodowy w Biebrze w akcji śmigłowce i drony. Kluczowa będzie najbliższa noc. Miał odwagę mówić to, na co inni przymykali oko, łamał konwenanse. Skromność i prostota były jego siłą. Dziś o poranku zmarł papież Franciszek. Był jednym z najdłużej żyjących papieży w dziejach Kościoła. Miał 88 lat. Po śmierci Franciszka najważniejszą osobą w Watykanie został kardynał Kevin Farrell. To on jako kardynał Kamerling za godzinę oficjalnie potwierdzi fakt śmierci papieża. Ciało Franciszka zostanie przeniesione do Bazyliki Świętego Piotra w środę. Po tym wierni będą mogli oddać hołd zmarłemu. Przeniesienie ciała nastąpi po obrzędzie potwierdzenia zgonu i złożenia ciała papieża do trumny, któremu przewodniczy kamerling kardynał Kevin Farrell, ten, który rano ogłosił światu śmierć papieża. W Watykanie rozpoczął się okres sede vacante. Obowiązki administracyjne przejął kardynał Kamerling, na którym ciąży obowiązek opieczętowania papieskich apartamentów i dokumentów, wszczęcia procedur niezbędnych do zwołania konklawy, zniszczenia pierścienia rybaka i metalowej matrycy do ołowianych pieczęci. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się między piątkiem a niedzielą, przekazało biuro prasowe Watykanu. Najbardziej prawdopodobną datą jest sobota 26 kwietnia. Po raz pierwszy od 120 lat papież nie spocznie w grotach watykańskich. Zgodnie ze swoją wolą Franciszek spocznie w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Ten kościół miał szczególne miejsce w jego sercu. Franciszek uprościł też obrzęd samego pochówku. Jego ciało nie zostanie wystawione na katafalku, ale od razu będzie złożone do trumny i w niej wystawione. Zamiast do trzech trumien zostanie włożone do dwóch z cynku i drewna. Franciszek był papieżem prostoty i skromności, nie mieszkał w apartamentach papieskich, odmówił wożenia go limuzyną. Podczas swojego pontyfikatu chciał zmieniać kościół, między innymi widział w nim większą rolę kobiet. Dlatego wprowadził kobiety do obrad synodu jako pełnoprawne członkinie, które nie są biskupami. Obsadził je także na ważnych stanowiskach, mówiła na antenie Trójki Monika Białkowska z przewodnika katolickiego. Dopiero Francesca di Giovanni, która już jest dzisiaj na emeryturze, to jest włoska prawniczka, ona pracowała w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej, a dopiero papież Franciszek w 2020 roku mianował ją podsekretarzem do spraw stosunków z państwami w sekretariacie stanu. I to była chyba taka pierwsza kobieta, która trafiła na rzeczywiście kierownicze stanowisko. Dzięki Franciszkowi także kobieta została dyrektorką muzeów watykańskich. W ojczyźnie Jorge Mario Bergoglio siedmiodniowa żałoba. Okazuje się jednak, że w momencie jego wyboru na stolicę Piotrową sami Argentyńczycy nie podchodzili do tego faktu entuzjastycznie, tak jak Polacy robili to w roku 78, mówił w rozmowie z Michałem Nogasiem Artur Domosławski, publicysta i specjalista od Ameryki Łacińskiej. Nie spotkałem się z niczym, nawet w niewielkim stopniu, co by przypominało tę dumę, jaką odczuwało wielu ludzi w Polsce. Myślę, że po prostu region żył swoimi sprawami, wielkimi przemianami, wielkimi rewolucjami, czyli takimi reformami, które miewały rewolucyjne skutki, choć pozostawały reformami. Franciszek był niechętny tym przemianom, przynajmniej zanim został Franciszkiem. Śmierć papieża sprawia, że oczy całego świata zwracają się ku Watykanowi, stąd pytanie, kiedy może odbyć się konklawę. Zgodnie z konstytucją apostolską jest ono zwoływane między 10 a 20 dniem od śmierci papieża. Obrady toczą się w Kaplicy Sykstyńskiej i są tajne, mówi ksiądz Przemysław Śliwiński. Tego nauczyła Kościoła kardynałów papieży historia, że sekret był pewnego rodzaju rozwiązaniem obronnym przeciwko ingerencjom. Ze strony władz świeckich, ze strony cesarzy, królów, ze strony wielkich rodów, które przez wieki, to był bardzo długi proces, chciały ingerować w to, w ten proces wyłaniania papieża. Nowego papieża wybierze 137 kardynałów z ponad 70 krajów, w tym czterech z Polski. I zmieniamy temat. Możliwe jest zaostrzenie kar za podpalenia, zapowiedział premier Donald Tusk podczas sztabu kryzysowego w związku z pożarem, który od dwóch dni pustoszy Biebrzański Park Narodowy.

strasznie mi się dłużył ostatni koncert Kings of Leon w krakowskiej Tauron Arenie. To było w lipcu zeszłego roku. W sumie znalazłem się na nim spontanicznie i w ostatniej chwili. Mogę teraz o tym powiedzieć, że chyba najbardziej czekałem na utwór Closer z płyty Only by the Night. I jak się okazuje, czy to w wersji z krążka, czy to w wersji na żywo, ciarki i dreszcze są wielkie i bardzo do siebie podobne. Przypominam o namiarach. michał.grabkowski@polskieradio.pl i od razu dziękuję za szczerą korespondencję. To bardzo miłe o tej porze, szczególnie w takie dni jak dziś. Jeżeli chodzi o social media, Facebook Trójki, Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, do 22 na naszej antenie. No i o tym już powiedziałem. Aha, i powiedziałem też dzisiaj w pierwszej godzinie o tym, że zabrałem na ten wieczór do radia płyty, które dawno już ze mną nie były na Myśliwieckiej. Thank you. No widziałem. Widziałem, że oprócz słuchania z Państwem, z Wami tej muzyki w Wielkanocny Poniedziałek, jedną ręką będę odpisywał na wiadomości, bo one docierają i serdecznie dziękuję. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl i te wiadomości dotyczą muzyki, a ona dziś do 22 wypełni nam po brzegi spotkanie na antenie Trójki. No pierwszą godzinę rozpoczęli Pearl Jam, drugą no poza Kings of Leon na początku inauguruje Courtney Barnett. No i czujne ucho grabkowego słuchacza może domyśli się, kto zagra chwilę po 21 jako pierwszy. Courtney Barnett to Australia, to dziewczyna z gitarą, z wielką charyzmą, uśmiechem i luźnym podejściem, pewnie do życia też. Nie jest artystką z pierwszych stron gazet, ale na pewno znają cały słuchający dobrej muzyki świat i ten świat, który szanuje songwriterstwo na dobrym, surferskim poziomie. No i tak się stało, że wiele lat temu zakochałem się w artystce, w tym jak i co komponuje. Uwielbiam stać pod sceną, kiedy jestem na jej koncercie. Mam zdjęcia z nią, mam autografy na winylach, mam wszystkie płyty. Uwielbiam słuchać, jak śpiewa ze swoim kumplem Kurtem Weilem, jak przed chwilą, ale też cieszę się jej muzyką z solowych dokonań. You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops. Now we got that percolator. Never made a latte greater. I'm saving $23 a week. We drive to a house in Preston. We see police arresting a man with his hand in a bag. How's that for first impressions? This place seems depressing. It's a Californian bungalow in a cul-de-sac. It's got a lovely garden, a garage for two cars to park in, or a lot of room for storage if you've just got one. And it's going pretty cheap, you say. Well, it's a deceased estate. Aren't the pressed metal ceilings great? Then I see the handrail in the shower, a collection of those canisters for coffee, tea and flour, and a photo of a young man in a van in Vietnam. And I can't think of floorboards anymore, whether the front room faces south or north. And I wonder what she bought it for. Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit. Taki jest tytuł pierwszej oficjalnej, długo grającej, bo wcześniej była podwójna epka płyty Courtney Barnett. Małym druczkiem, a album, który specjalnie zamówiłem z zagranicy, trzymam właśnie przed sobą, 2015 rok, czyli wynika na to, że już dekadę jesteśmy, to znaczy ja jestem zakochany w artystce. Artystka ma się dobrze, koncertowała, koncertuje na całym świecie, wydaje płyty. Rok 2025 też przyniósł coś spod jej znaku. La, la, la, la. A lot of love, oh, we won't get too far. So if you look in my direction and we don't see eye to eye, my heart needs protection and so do I. Take a lot of love to get us through the night. It's gonna take a lot of love to make things work out right. So if you were out there waiting, I hope you show up. No myślę, że nie tylko ja tak mam, kiedy nasi ulubieni artyści wydają nową płytę, okazuje się chociażby jedna piosenka, no to oczy bardzo się świecą na ten widok i na samą myśl o tym. No i tak było 7 lutego dokładnie 2025 roku, czyli całkiem niedawno, kiedy okazało się, że powstaje płyta z piosenkami Neila Younga, o tak mogę powiedzieć, i jako pierwsza zademonstrowała A Lot of Love, Courtney Barnett. To utwór z lat 70. stworzonych przez mistrza. Tutaj nasza ulubiona, no moja, australijska piosenkarka w ten sposób zinterpretowała ten song. Jako drugi w kolejce, jeżeli chodzi o twórczość Neila Younga i płytę, o której mówię, pojawił się kolega, który już dzisiaj śpiewał, ale zapowiadałem, że on wróci na Antenę Trójki. I caught you knocking on my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Oh, damn it, storm. I hit the city and I lost my pen. I seen the needle take another name. Oh, damn it, storm. Thank you. sing the song because I love me. I know there's some of you won't understand. Run to keep from running out. I've seen the needle and the damaged door. A little part of it in everyone. Cause every chunk is like a sitting soul. Eddie Vedder. Tego słodziaka przedstawiać oczywiście nie muszę. The Needle and the Damage Done. To jest utwór Neila Younga z roku 1972 i tak jak powiedziałem, też znajdzie się na płycie, która ukaże się za 4 dni. Ona zatytułowana będzie Heart of Gold, The Songs of Neil Young. W celach charytatywnych stworzony ten album. Zobaczymy, kto jeszcze na nim wystąpi. Drugi, tak jak powiedziałem, Eddie Vedder. Jeżeli chodzi o solową twórczość Eddie'ego Veddera, to na pewno nie mówię o niej takim tonem jak o twórczości całego zespołu Pearl Jam, ale to też nie jest temat na ten moment i na moment, żebym to wszystko głośno opowiadał, ale mogę powiedzieć, że wśród wszystkich rzeczy, które Eddie robi, mam kilka swoich ulubionych punktów programu. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son, beating on the big people in a big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. Big heart, son, beating on the big people in the big. 25 minut pozostało do 21. Tu wieczorny radiograbek na antenie Trójki do 22. W tym szczególnym i jakże ważnym dniu. Into the Wild. Niesamowity obraz, cudowna opowieść, charyzmatyczny bohater, no i ścieżka dźwiękowa podpisana Eddie Vedder. Hard Sun, chyba najbardziej rozpoznawalny fragment z tego wydawnictwa. Ale tak jak mówiłem, różnie się myśli o solowych projektach liderów sławnych grup i tutaj to jest pole do dyskusji, jeżeli chodzi o solową twórczość Eddiego Veddera. Ale Hard Sun, Into the Wild, no jak najbardziej myślę o tej porze. michał.grabkowski@polskieradio.pl To skoro pojawił się temat Pearl Jam, to może do muzyki tego zespołu nie będziemy wracać już w tej godzinie, ale warto wspomnieć, że muzycy, którzy od początku tworzą ten skład, praktycznie go stworzyli, zaangażowani w latach 90. byli też w inne projekty. Here's the best thing that I my best to justify all of your actions, the way you move your hair and clear it up, the truth is I see. And hold on to nothing, lay out of bed. Oficjalne źródła donoszą, że w 1992 roku powstał zespół Brat, chociaż też te źródła mówią o tym, że panowie grali już ze sobą kilka długich lat wcześniej. Rok 1992, kiedy świat poznał muzykę Pearl Jam, kiedy wielka bomba z Seattle wybuchła, Stone Gossard, założyciel tejże grupy, miał jeszcze czas, aby współtworzyć formację Brat, żeby nagrywać tak wspaniałe płyty, a robił to z Reganem Hagarem i z Seanem Smithem. Formacja Brat i pierwsza płyta, pierwsza Shame. To let me down, both try to cover it up with a sound. Ain't my buttercup. Mimo tego, że niektóre oficjalne źródła podają, że grupa jeszcze się nie rozwiązała, tak wystarczy spojrzeć w informacje dotyczące dyskografii Brat. Rok 2012 chyba ostatnia pozycja tam znajdująca się Pierwsza płyta, Shame, rok 1993, dokładnie 27 dzień kwietnia. Kwadrans do 21, w momencie, kiedy Scott Gossard rozpoczął przygodę z zespołem Bread, dwa lata później Jeff Ament, czyli basista Pearl Jam, też mający wiele pracy, bo to były te najważniejsze lata zespołu, zakłada wspaniałe trio. Trio nazywa się Three Fish. Nie wiem, ile razy jeszcze dzisiaj powiem, że bardzo się cieszę na to spotkanie, nasze dzisiejsze wyjątkowe, bo to są płyty, których dawno z półki nie ściągałem, a które są bardzo ważne. Na tej naklejka moje imię i nazwisko, Michał Grabkowski i numer 0002. Jakie to były czasy. Czy jeszcze teraz nagrywa się takie płyty? Czy jeszcze teraz wydaje się takie płyty? Przepiękna grafika Jeffa Amenta na okładce. Wspaniała książeczka. Cudowne kolory. No ale zawartość. Zawartość jednej z dwóch płyt, które Trio Three Fish zdążyli podczas swojej krótkiej, pięcioletniej działalności wydać. Three Fish to Jeff Ament, tak jak powiedziałem, Robbie Rope i Richard Stuverud. Niezapomniane, ciężkie do zdobycia w tych czasach, wydaje mi się, wydawnictwa, no ale one, tak jak powiedziałem, są na mojej półce i tak jak chciałem, przybyły dzisiaj na Myśliwiecką 357 Laced. To jest utwór, który promował to niecodzienne wydawnictwo na singlu. To wspaniałe kamienie milowe, ale gdzieś, tak jak powiedziałem, może zapomniane, no ale od czego mamy program trzeci Polskiego Radia. A w nim 9 minut do godziny 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy, pod który Państwo, mimo tego, że jest poniedziałek wielkanocny i pora, kiedy trzeba chyba już szykować się do pracy, Państwo jeszcze piszą. W mediach społecznościowych też dyskusja. Media społecznościowe Trójki i media społecznościowe, gdzie Grabek mówi: dzień dobry. Dzisiaj muzyka gitarowa do 22. Ona rządzi na naszej antenie i płyty, które w specjalnie przygotowanej walizeczce przyniosłem do radia. A propos koncertów MTV Unplugged i a propos tej pierwszej trójki, o której wspominałem przy okazji prezentacji Alice in Chains, no to myślę, że idąc tym tropem, przebywając w tym świecie lat 90. i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, no nie można pominąć tego wydawnictwa. Mam jego dzisiaj australijską wersję. Many a hand has scaled the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand to beautify the foothills, shake the many hands. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. You see a lot up there, but don't be scared. The mop, then you can't stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work. It was fun. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Who needs ash when you got words? Began to scan around for the next plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, wouldn't help you if they could. Myślę, że każdy fan muzyki rockowej pamięta ten moment, kiedy pierwszy raz zderzył się, przepraszam za określenie, z tą muzyką. No szczęśliwcy, którzy tam wtedy byli, bo to wszystko działo się od 18 listopada w 1993 roku w studiach firmy Sony w Nowym Jorku. No i płyta, o której powiedziano już wiele, płyta, którą myślę i śmiało to powiem, znamy wszyscy na pamięć i te obrazki, które gdzieś cały czas w internecie można zobaczyć. A ja przy okazji tak sobie myślę, że gdybym mógł wybrać jeden koncert pod warunkiem, że przez następnych pięć lat nie pójdę na żaden inny i za pomocą jakiejś magicznej maszyny znaleźć się na nim, no to Unplugged in New York Nirwany chyba takim koncertem właśnie